حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اسی طرح اگر کسی مسافر نے چار کی نیت کی اور جبکہ پڑھی اس نے دو, اب اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مسافر نے قصر کے بجائے چار رکعت فرض کی نیت باندھ لی, پھر یاد آنے پر کہ میں تو مسافر ہوں, دو پر سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی. اسی طرح مقیم نے چار رکعت فرض کی جگہ دو رکعت فرض کی نیت کر لی اور چار پر سلام پھیرا تو اس کی بھی نماز ہو گئی. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں نیت نماز میں تعداد رکعات کی تعیین یعنی تقرر کرنا ضروری نہیں, کیونکہ یہ ضمناً حاصل ہے. نیت میں تعداد معین کرنے میں خطا نقصان دہ نہیں. یہ مسئلہ بھی نماز کے احکام جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس کے صفحہ 313 پر لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب